یا سیدی، یہ فرمایا کہ مجلس کے نگراں و اراکین میں اختلاف ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک آپس میں ممکن ہو صلح کی صورت نکالے، ورنہ پھر وہی تنظیمی جو اپنی ترکیب ہے اس کے مطابق چلتا رہے. مثال کے طور پر ذیلی حلقے کی مشاورت میں کوئی اختلاف رائے کی صورت ایسی ہوئی کہ اختلافات کی صورت بڑھ گئی، تو اب اپنا ان کا حلقہ موجود ہے، اپنے حلقے کی مشاورت کے نگران سے رجوع کرے. یہاں بات نہ مانے تو علاقائی نگران کی مشاورت سے رجوع کرے. بڑھتے بڑھتے بڑھتے آخر میں نمبر آئے گا مرکزی مجلس شورا کا. اس طرح اگر تنظیمی ترکیب سے سب چلیں گے تو انشاءاللہ عزوجل کام جو ہے وہ بہت سہولت سے چلتا رہے گا. شخصیت کو مضبوط کرنے کے بجائے آپ سب مل کر سسٹم کو مضبوط کریں گے تو اللہ کرے گا تو آپ کی دعوت اسلامی کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے. اور اپنی اپنی چلائیں گے اگر تو اپنی اپنی چلانے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.